Petrecerea de Crăciun. Societatea Spiritistă din Tours, 24 decembrie 1862, medium, Emen. Aceasta este noaptea în care, în lumea creștină, se sărbătorește nașterea pruncului Iisus, dar voi, frații mei, trebuie de asemenea să vă bucurați și să sărbătoriți nașterea noii doctrine spiritiste. O veți vedea crescând ca pe acel copil, ca și el. Ea va veni să lumineze oamenii și să le arate calea pe care trebuie să o parcurgă. În curând veți vedea regi, ca și magi, venind ei înșiși să ceară acestei doctrine ajutorul pe care nu-l mai găsesc în vechile idei. Nu vă vor mai aduce tămâie și zmirna, ci își vor prosterna inimile în fața noilor idei ale spiritismului. Nu vedeți deja strălucind steaua care trebuie să vă ghideze? Așadar curaj, frații mei! Curaj și în curând, veți putea să sărbătoriți împreună cu întreaga lume marea sărbătoare a regenerării umanității. Frații mei, de multă timp aveți integrat în inima voastră germenul acestei doctrine, dar astăzi, se manifestă în plină zi cu sprijinul unui tutor în mod solid plantat și care nu va lăsa ramurile sale slabe să se îndoaie. Cu această susținere providențială, va crește zi de zi și va deveni arborele creației divine. Din acest arbor veți culege fructe pe care nu le veți păstra numai pentru voi, ci pentru frații voștri care vor fi flămânzi și însetați după credința sacră. Apoi, prezentați-le acest fruct și strigați-le din adâncul inimii, veniți, veniți și împărtășiți cu noi ceea ce ne hrănește spiritul și ne alină durerile fizice și morale. Dar nu uitați, frații mei, că Dumnezeu v-a făcut să încolțiți primul germen, că acest germen a crescut și că a devenit deja un arbore capabil să rodească. Va mai rămâne ceva de utilizat, acestea sunt tijele pe care le puteți transplanta, dar nu înainte, să vedeți dacă terenul căruia veți încredința acest germen, nu ascunde sub aparentul său strat vreun vierme rozător care ar putea devora ceea ce ve. A încredințat maestrul, semnat, Sfântul Luis, tradus de Societatea Spiritistă Română.